Satz nochmal ergänzen sagen. Jeszcze jedno krótkie zdanie uzupełniająco. Vielleicht können wir nochmal Apostelgeschichte 22, Vers 20 lesen. Przeczytajmy raz jeszcze Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, 20 wiersz. Oder vielleicht müssen wir dann noch Vers 18 und 19 lesen dazu. Albo przeczytajmy 18 wiersza. I ujrzałem go, jak do mnie mówił: pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie. A ja rzekłem: Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w Ciebie wierzyli. A gdy lała się krew Szczepana, świadka Twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem i strzegłem szat tych, którzy go zawijali. Ich denke auch, dass Paulus kein oder Saul noch keine aktive Rolle da spielte, deshalb ihm auch noch Gnade widerfuhr. I też myślę, że Szczepan tutaj nie miał tej aktywnej, nie uczestniczył w tym zabójstwie, czy w tym... Saul nie uczestniczył w tym, dlatego... Deshalb ist ihm Gnade noch mal widerfahren. Dlatego ta łaska go dotknęła. Aber falsch und böse war das trotzdem, das einzugestehen, denn er zählt das hier auf. Ale mimo wszystko to, że on pochwalał to, też to było złe i niewłaściwe. Sonst würde er das hier nicht aufzählen, wo er seine Schuld vor dem Herrn einsieht. Bo w przeciwnym razie on by tutaj tego nie wymienił, gdzie on wyznaje swoją winę przed Panem. Und deshalb auch nur noch eine Anwendung an uns. I dlatego też zastosowanie dla nas. Manchmal nehmen wir keine aktive Rolle ein in einer konkreten bösen Tat. Czasami nie jesteśmy aktywni, nie uczestniczymy w jakimś złym czynie. Aber wir lassen es zu. Ale pozwalamy, by ta rzecz miała miejsce. Wir könnten protestieren. I moglibyśmy zaprotestować. Und wir müssen da aufpassen, dass wir uns auch dann nicht mit einer Sünde auch irgendwo eins machen. I też musimy baczyć na to, abyśmy się nie jednali z grzechem. Zrobimy teraz